Trójka Polskie Radio. Coś mi świta, proszę Państwa. Minęła piąta. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i prezentuje Romuald Wójcik. Wygrana naszych piłkarzy z Finlandią 3-1 w kolejnym meczu w ramach eliminacji do Mundialu. Rano mieszkańcy okolic ulicy Zawiszaków w Remertowie wrócą do swoich domów. W mieszkaniu poszkodowanych w sobotniej eksplozji znaleziono materiały wybuchowe. Hamas ogłosił gotowość do negocjacji dotyczących uwolnienia wszystkich zakładników. Nasza piłkarska kadra wygrała w Chorzowie z Finlandią 3-1 w eliminacjach do Mundialu. Ze zwycięstwa cieszy się trener reprezentacji Jan Urban. Można powiedzieć, że ten punkt zdobyty z Holendrami jest bardzo ważny, bo żeśmy dołożyli 3 punkty z Finlandią, z drużyną, no, z którą będziemy walczyć a priori o drugie miejsce, bo oczywiście będziemy chcieli starać się wygrać wszystkie mecze, ale to też może nie pomóc, żeby zająć pierwszą lokatę. Pierwszego gola w 27 minucie strzelił Matykarz, podwyższył w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Robert Lewandowski, trzecią bramkę dla Polski w 55 minucie zdobył Jan Kamiński. Jakub Kamiński, skoro jesteśmy przy sporcie, Carlos Alcázar wygrał US Open, w finale Hiszpan pokonał ówczesnego lidera światowego rankingu Włocha Jannika Sinnera 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Dla Alcázara to 6 w karierze triumf w Wielkim Szlemie i 2 zwycięstwo w US Open. Wcześniej zwyciężył w Nowym Jorku w 2022 roku. Dzięki triumfowi Carlos Alcázar został nowym liderem światowego rankingu. Prawdopodobnie dziś rano mieszkańcy okolicy ulicy Zawiszaków w Rembertowie wrócą do swoich domów. Ewakuację przeprowadzono po znalezieniu materiałów wybuchowych w mieszkaniu 2 osób rannych w sobotnim wybuchu na poligonie. Materiały wybuchowe mają trafić na poligon, gdzie zostaną unieszkodliwione. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 2 osoby cywilne nielegalnie przedostały się na teren wojskowy i zostały ranne w wyniku eksplozji, prawdopodobnie nie wybuchu. Obaj mężczyźni są w ciężkim stanie. Żandarmeria bada materiały wybuchowe z miejsca zdarzenia oraz znalezione w mieszkaniu poszkodowanych. Wieczorem na polu w miejscowości Polatycze w gminie Terespol na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki drona. Jak informuje Straż Graniczna, nikt nie został poszkodowany. Sprawą zajęła się prokuratura. W tym tygodniu szczątki drona znalezionego w sobotę w miejscowości Majdan-Sielec, 30 km od granicy z Ukrainą, zostaną poddane specjalistycznym badaniom. Pod uwagę brane są różne wersje tego, jak doszło do zdarzenia, mówi prokurator Rafał Kawalec. Bierzemy pod uwagę to również poważniejsze związane z tym, iż może to być dron o charakterze militarnym i że jest on związany z konfliktem, który się toczy za granicą polsko-ukraińską. Na ten moment tak kategorycznie to możemy, wydaje nam się, wykluczyć to, iż jest to dron o charakterze bojowym. Na miejscu byli obecni specjaliści, którzy sprawdzili ten dron pod kątem materiałów wybuchowych i z wynikiem negatywnym. Rzecznik MON Janusz Sejmej poinformował, że prawdopodobnie był to dron przemytniczy. Hamas ogłosił gotowość przystąpienia do negocjacji dotyczących uwolnienia wszystkich zakładników w zamian za zakończenie wojny, wycofanie izraelskich żołnierzy z Gazy i utworzenie niezależnego rządu palestyńskiego. Kierownictwo organizacji potwierdziło również, że Waszyngton przekazał swoją wizję zawieszenia broni. Prezydent USA poinformował, że Izrael zaakceptował amerykańskie warunki. Czas, żeby zrobił to także Hamas, napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym. Odbyła się kolejna akcja Adoptuj Warszawiaka, zorganizowana przez schronisko dla zwierząt na Paluchu. W Parku Sowińskiego można było bezpłatnie zaczipować swojego zwierzaka i wysłuchać porad wolontariuszy. Maria Kolankiewicz, dział promocji schronisko na Paluchu. To już jest nasza kolejna edycja akcji Adoptuj Warszawiaka, czyli naszej plenerowej imprezy, która ma na celu promocję i zwiększenie adopcji naszych psiaków. To jest Luzak, dzisiaj przyjechał tutaj szukać sobie domku, ma 10 lat, no i z nadzieją dzisiaj liczy, że znajdzie swój nowy, kochający domek. Ile jest już w schronisku? Od stycznia tego roku. Luzak, patrz, masz duże kółko, przechodzimy. O, brawo! Problem polega na tym, że chcielibyśmy każdego pieska wziąć tutaj, którego widzimy. No, na razie szukamy takiego, który będzie odpowiadał naszemu stylowi życia, takiego, któremu byśmy mogli dać najlepszy dom. W ubiegłym roku dzięki akcji udało się znaleźć dom dla kilkudziesięciu zwierząt. Placówka podkreśla, że wciąż brakuje chętnych, szczególnie do adopcji starszych psów i kotów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, jak to się mówi, pogoda pod psem, to na zachodzie i na południu tutaj synoptycy zapowiadają burze. Ładnie, przyjemnie na Mazurach, Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, biometr niekorzystny, ale temperatura przyjemna od 22 stopni w Gdańsku do 25 w Opolu i w Krakowie, czyli w miastach, gdzie dziś zapowiadane są zaburzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Poniedziałek, 8 dzień września, 50 minut do wschodu słońca w Warszawie. Imieniny Marii, Radosława i Adama. Od trójki oczywiście zdrowia i szczęścia do potęgi trzeciej. Dobrych wiadomości, tego życzymy wszystkim Państwu na dzień dobry, bo dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości, a 78 lat temu urodził się Benjamin Orr, współzałożyciel grupy The Cars, wokalista i basista. To jego największy solowy przebój teraz w trójce. Do nabrania jeszcze większej przyjemności. Stay the night, 6 po 6, po 5. Let little love show. Stay the night. There's that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, na przykład Ela Różyska, realizująca audycję, to przed momentem grupa Raymond. Trójka, coś mi świta, no zdecydowanie od samego rana słychać bliskość. Urban odmienił kadrę. Jest pięknie. To tylko dwa nagłówki. No i wreszcie ogląda się grę naszych piłkarzy z większą przyjemnością. Polska, Finlandia, 3-1. Szerzej o tym spotkaniu o 6.40 zapraszamy do Trójki. A w coś mi świta, to teraz muzyczny produkt fiński, bez wątpienia. 14 minut po 5. Him, join me. So Hymn Finlandia to raczej z chłodem się kojarzy, a tutaj ich niebywale muzyczna, taka ciepła, jednym słowem sauna, to teraz jeszcze zimny prysznic, no i można zaczynać dzień tak rzeźko. Coś mi świta, proszę Państwa, to ta audycja do szóstej, a po szóstej zapraszamy do trójki, między innymi relacja z biegu po nowe życie. Odbył się w sobotę. Bieg przypomina, że dzielenie się sobą jest największą wartością, czyli warto posłuchać, by między innymi poczuć, zrozumieć i niezmiennie pomagać. 18 minut po piątej, 8 dzień września, dziś 79. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Parostatek po wakacjach, przegląd i konserwacja. To słuchamy właściwych słów na dzień dobry, bo jesteś ty. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budź się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że, bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostań. Jesteś ty. 21 minut po piątej, Trójka, Polskie Radio, Coś mi świta, śpiewał, że powietrze ma elektryczny smak. No fakt, będzie mieć, bo pioruny i błyskawice to dzisiaj, przypominam, na zachodzie i południu. 8 dzień września w 1999 roku odbyła się premiera jednego z ciekawszych filmów na pewno lat 90., czyli American Beauty, a dwa lata wcześniej u nas w Polsce Jerzy Sztur pokazał Historie miłosne. To i utwór, myślę, że świetnie pasuje, tyle tylko, że tutaj akurat z miłości do bluesa. 79. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka, o tym już sobie powiedzieliśmy, a 81 lat temu urodziła się Mira Kubasińska. Zatem w Trójce Breakout, Gdybyś kochał, hej. Gdybyś kochał, hej, to tak wybiegając w przyszłość grupy Hej, też sobie jeszcze na pewno do szóstej posłuchamy. Niemal 25 minut po piątej, Trójka, Coś mi świta. 53 lata temu ukazała się płyta Mod Hopple All the Young Dudes. Tutaj takie muzyczne też błogosławieństwo Davida Bowiego. Ale zanim piosenka tytułowa, to przypominam, że również dzisiaj, 8 marca, to jest Dzień Marzyciela. Trójka przypomina na dzień dobry, jeżeli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz również to osiągnąć. Wszystkie marzenia mogą się spełnić, jeżeli mamy odwagę je realizować. And when the ceiling glows from moths and sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get. Yeah. like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my head? Yeah, I'm a goon now. Oh, the young dudes. Hey, dudes. Carry the news. Where are yous? Boogaloo dudes. Stand up. Carry the news. Oh, the young dudes. I wanna hear ya. Carry the news. I wanna pół minuty po piątej, trójka, coś mi świta, proszę Państwa, serwis się zbliża, ten w wersji mini, ale zanim bukiet informacji niezbędnych na dzień dobry, warto wiedzieć, co się dzieje, to anonsowana grupa Hej, ostatnio na naszej liście spadek z pierwszego na piąte, mimo że tytuł to Bezruch. Tworzenie listy to oczywiście niezmiennie na naszej stronie. Zachęcamy do tego. Do piątku, do południa można głosować, a później rozkoszować się słuchaniem pierwszej trójki po godzinie 19. Jak co piątek w trójce. Żaden bezruch. Do boju rusza już Romek Wójcik. Serwis Trójki w skrócie. Proszę bardzo. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Chorzowie z Finlandią 3-1 w meczu 6. kolejki grupy G eliminacji Mistrzostw Świata. Pierwszego gola w 27. minucie strzelił Matykarz, podwyższył w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Robert Lewandowski. Trzecią bramkę dla Polski w 55. minucie zdobył Jakub Kamiński. Honorowego gola dla Finlandii strzelił Benjamin Kalman. Prezydent USA poinformował, że dziś albo jutro w Waszyngtonie odbędą się rozmowy z europejskimi przywódcami w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Zapowiedział też w najbliższych dniach rozmowę z prezydentem Rosji. Wcześniej Donald Trump wyraził gotowość do zaostrzenia polityki wobec Władimira Putina, w tym nałożenia nowych sankcji na Rosję. 11 osób utonęło w rzece Sassandra w południowo-zachodniej części Wybrzeża Kości Słoniowej, gdy hipopotam wywrócił łódź. To już druga w tym roku podobna tragedia w tym kraju. W kwietniu 12 dzieci zginęło, gdy wywróciła się łódź podczas powrotu z wycieczki zorganizowanej przez lokalny kościół. Kolejny serwis Trójce o 6. Jeszcze 7 minut do 6. W Trójce kilka słów na temat pogody. Ładnie, przyjemnie, sucho dziś na Podlasiu, Lubelszczyźnie, na Mazowszu i na Mazurach. Poza tym przede wszystkim na wschodzie i południu zapowiadane są burze. Chwilami będzie kropić, czyli tak w skrócie czasem słońce, czasem deszcz. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, biometr niekorzystny, ale na termometrach przyjemnie i też tak będziemy odczuwać, mam nadzieję, od 22 stopni w słonecznym Gdańsku do 25-6 w Opolu i w Krakowie, gdzie dzisiaj zaburzenia. Swing low in a dark glass hour. You turn and cower. See it turn to dust. Move on a stone dark night. We take to flight. Snowfall turns to rust. Seeming a fuse in mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall. You're in a hostile place. I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blind. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside. Ganges sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard. In the shooting yard, looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down, as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside. If you believe it, don't keep it all the time. O tak, trójka od środka działa najlepiej. Stylskin zachęta, by na przykład dzisiaj jeansy założyć. Ray Wilson, założyciel, wokalista i gitarzysta tej grupy, ma dzisiaj 57 urodziny. Warto przypomnieć, że 2 lata też śpiewał w grupie Genesis. Proszę Państwa, 22 minuty do 6:00 w trójce coś mi świta. No to wiadomo, pozytywna energia, dobre nastawienie i też pewnego rodzaju ciekawostki i wspomnienia. 19 lat temu, 8 września, premierę miał film, świetny film, Plac Zbawiciela w roli głównej Jowita Budnik, która ostatnio była naszym gościem w audycji Trójka pod Księżycem. Kto z Państwa na przykład nie słuchał, a zdecydowanie warto posłuchać, aż pięknie ona opowiadała, no to żeby niczego nie stracić, nie przegapić, to zapraszamy na stronę Trójki. Zakładka Trójka pod Księżycem. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz. Trójka, Polskie Radio, już tylko 15 minut do 6. Coś mi świta, to teraz taki kącik, można powiedzieć, przez żołądek do serca, takie szybkie śniadanie. Dzisiaj proponujemy tosty z pomidorami i mozzarellą. Tosty najpierw proszę podgrzać, najlepiej je w tosterze, następnie jak są takie lekko ciepłe, ale już nie gorące, smarujemy majonezem, piekarnik ustawiamy na 180 stopni, pomidory kroimy w grube plastry i od razu na te kromki posypujemy to wszystko mozzarellą, taką pokruszoną, do piekarnika na 5 minut. No i proszę Państwa, gotowe. Szybko i no i można powiedzieć włosko-bosko. Listek bazylii, oregano. No i dzień zdecydowanie zaczynamy i z trójką, no i oczywiście ze smakiem. Darkness within, but the kid don't lie. He says we don't have to know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Is a word, but he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Minut do 6. Dzisiaj zapraszamy do trójki, czyli po 6. Będzie także o wczesnym wstawaniu. Szczerze mówiąc, nawet bardzo wczesnym. Ktoś przecież musi dowieźć nas do pracy. Będzie o kierowcach autobusów. Jak funkcjonują ci, którzy pracują według rozkładu? Jaki jest ich prywatny rozkład dnia? Może to będzie zachęta dla kogoś z Państwa, by zostać kierowcą autobusu. To przystanek na ten temat około 8.50. Tymczasem rozumiemy się bez słów. To ważne w życiu, żeby nie zagadywać chwil niepotrzebnie. Silence, Depeche Mode, Trójka, coś mi świta, czyli zdecydowanie w twoim stylu. 7,5 minuty do 6, piłkarze 3-1, ale też przecież koszykarze, nie zapominamy, Eurobasket, tutaj też niedziela chwały, wygrana z Bośnią i Hercegowiną i o półfinał gramy pojutrze z Turcją. Proszę państwa, czy piłka do bramki, czy piłka do kosza, czy przy siatce, my tutaj w Trójce śledzimy na bieżąco serwisy sportowe Trójki, na pewno, żeby wiedzieć, co się dzieje, w co się gra po 7, po 8 i po 9, a o meczu z Finlandią to tak szeroko dziś o 6.40. Dobrej energii państwu życzymy, jak w tym utworze na dzień dobry. John Porter skończył, a my kończymy razem z nim. Dzień dobrych wiadomości mamy. Ostatnio te bardzo złe, tragiczna śmierć naszej koleżanki Kasi Stoparczyk. Proszę państwa, dzisiaj po 23 będzie pięknie, będzie nostalgicznie. Wywiad Kasi ze Stanisławem Sojką. Proszę zarezerwować sobie czas koniecznie. 3,5 minuty do 6. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero białe, białe, białe. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart.